10. อัสสาชานิยสูตรว่าด้วยม้าอาชาไนและบุรุษอาชาไนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงม้าอาชาไนพันดี3จำพวกและบุรุษอาชาไนผู้เจริญ3จำพวกเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าม้าอาชาไนพันดี3จำพวกไหนบ้างคือ 1. ม้าอาชาไนพันดีบางตัวในโลกนี้ละถึง 3. ม้าอาชาไนพันดีบางตัวในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยกำลังวิ่งสมบูรณ์ด้วยสีสันและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ภิกษุทั้งหลายม้าอาชาไนพันดี3จำพวกนี้แลบุรุษอาชาไนผู้เจริญ3จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุรุษอาชาไนผู้เจริญบางคนในโลกนี้ละถึง 3. บุรุษอาชาไนผู้เจริญบางคนในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยชาวสมบูรณ์ด้วยวรรณะและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ละถึงบุรุษอาชาไนผู้เจริญสมบูรณ์ด้วยชาวสมบูรณ์ด้วยวรรณะและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเรากล่าวว่านี้เป็นชาวของเขาเขาถูกถามปัญหาในอภิธรรมและอภิวินัยก็ตอบได้ไม่จนปัญญาเรากล่าวว่านี้เป็นวรรณะของเขาเขาได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารเรากล่าวว่านี้เป็นความสูงและความใหญ่ของเขาภิกษุทั้งหลายบุรุษอาชาในผู้เจริญสมบูรณ์ด้วยชาวสมบูรณ์ด้วยวรรณะและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายบุรุษอาชาในผู้เจริญ3จำพวกนี้แลอัสสาชานิยสูตรที่10จบสิบเอ็ดปฐมมะโมระนิวาปสูตรว่าด้วยอารามปริพาชกชื่อโมระนิวาปะสูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปริพาชการามชื่อโมระนิวาปะเขครุงราชคฤห์ณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการย่อมมีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ลุล่วงถึงที่สุดและถึงที่สุดแห่งที่สุดประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. ศีลขันธ์กองศีลที่เป็นของพระอเสขะ 2. สมาธิขันกองสมาธิที่เป็นของพระอเสขะ 3. ปัญญาขันกองปัญญาที่เป็นของพระอเสขะภิกษุประกอบด้วยธรรม3ประการนี้แลย่อมมีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ลุล่วงถึงที่สุดและถึงที่สุดแห่งที่สุดประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปฐมมะโมระนิวาปสูตรที่11จบสิบสองทุติยะโมระนิวาปสูตรว่าด้วยอารามปริพาชกชื่อโมระนิวาปสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการย่อมมีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ลุล่วงถึงที่สุดและถึงที่สุดแห่งที่สุดประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. อิทธิปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือฤทธิ์ 2. อาเทศนาปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือการทายใจ 3. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ปฏิหารคืออนุสาสนีภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลย่อมมีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ลุล่วงถึงที่สุดและถึงที่สุดแห่งที่สุดประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทุติยโมระนิวาปสูตรที่12จบสิบสามตติยโมระนิวาปสูตรว่าด้วยอารามปริพาชกชื่อโมระนิวาปะสูตรที่สามภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการย่อมมีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ลุล่วงถึงที่สุดและถึงที่สุดแห่งที่สุดประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. สัมมาญาณะรู้ชอบ 3. สัมมาวิมุตติหลุดพ้นชอบภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลย่อมมีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ลุล่วงถึงที่สุดและถึงที่สุดแห่งที่สุดประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตติยโมระนิวาปสูตรที่13จบโยธาชีววรรคที่4จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. โยธาชีวสูตร2. ปริสาสูตร 3. มิตรสูตร 4. อุปาทาสูตร 5. เกสกัมพลสูตร 6. สัมปทาสูตร 7. วุฒิสูตร 8. อัสสคลุงกสูตร 9. อัสสสทัสสสูตร 10. อัสสาชานิยสูตร 11. ปฐมโมระนิวาปสูตร 12.ทุติยโมระนิวาปสูตร 13. ตติยโมระนิวาปสูตร 5. มังคละวรรคหมวดว่าด้วยมงคล 1. อกุศลสูตรว่าด้วยอกุศลกรรมเป็นเหตุให้ตกนรกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. กายกรรมการกระทำทางกายฝ่ายอกุศล 2. วจีกรรมการกระทำทางวาจาฝ่ายอกุศล 3. มโนกรรมการกระทำทางใจฝ่ายอกุศลภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้บุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. กายกรรมฝ่ายกุศล 2. วจีกรรมฝ่ายกุศล 3. มโนกรรมฝ่ายกุศลบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้อกุศลสูตรที่หนึ่งจบสองสาวัชสูตรว่าด้วยกรรมที่มีโทษเป็นเหตุให้ตกนรกภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการละถึง 1. กายกรรมที่มีโทษ 2. วจีกรรมที่มีโทษ 3. มโนกรรมที่มีโทษละถึง 1. กายกรรมที่ไม่มีโทษ 2. วจีกรรมที่ไม่มีโทษ 3. มโนกรรมที่ไม่มีโทษละถึงสาวัชสูตรที่สองจบสามวิสมสูตรว่าด้วย กรรมที่ไม่สม่ำเสมอเป็นเหตุให้ตกนรกภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการละถึง 1. กายกรรมที่ไม่สม่ำเสมอ 2. วจีกรรมที่ไม่สม่ำเสมอ 3. มโนกรรมที่ไม่สม่ำเสมอละถึง 1. กายกรรมที่สม่ำเสมอ 2. วจีกรรมที่สม่ำเสมอ 3. มโนกรรมที่สม่ำเสมอละถึงวิสมสูตรที่3จบอสุจิสูตรว่าด้วยกรรมที่ไม่สะอาดเป็นเหตุให้ตกนรกภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม3ประการละถึง 1. กายกรรมที่ไม่สะอาด 2. วจีกรรมที่ไม่สะอาด 3. มโนกรรมที่ไม่สะอาดละถึง 1. กายกรรมที่สะอาด 2. วจีกรรมที่สะอาด 3. มโนกรรมที่สะอาดบุคคลประกอบด้วยธรรม3ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้อสุจิสูตรที่4จบห้าปฐมมคตสูตรว่าด้วยเหตุให้ตนถูกทำลายสู่ที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายคนพาลผู้มีเฉียบแหลมเป็นอสัตบุรุษประกอบด้วยธรรมสามประการย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. กายกรรมฝ่ายอกุศล 2. วจีกรรมฝ่ายอกุศล3. มโนกรรมฝ่ายอกุศลคนพาลผู้ไม่เฉียบแหลมเป็นอสัตบุรุษประกอบด้วยธรรม3ประการย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษประกอบด้วยธรรม3ประการย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมากทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. กายกรรมฝ่ายกุศล 2. วจีกรรมฝ่ายกุศล 3. มโนกรรมฝ่ายกุศลละถึงปฐมมคตสูตรที่5จบทุติยคตสูตรว่าด้วยเหตุให้ตนถูกทำลายสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรม3ประการละถึง 1. กายกรรมที่มีโทษ 2. วจีกรรมที่มีโทษ 3. มโนกรรมที่มีโทษละถึง 1. กายกรรมที่ไม่มีโทษ 2. วจีกรรมที่ไม่มีโทษ 3. มโนกรรมที่ไม่มีโทษละถึงทุติยคตสูตรที่6จบ 7. ตติยคตสูตรว่าด้วยเหตุให้ตนถูกทำลายสูตรที่3ภิกษุทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรม3ประการละถึง 1. กายกรรมที่ไม่สม่ำเสมอ 2. วจีกรรมที่ไม่สม่ำเสมอ 3. มโนกรรมที่ไม่สม่ำเสมอละถึง 1. กายกรรมที่สม่ำเสมอ 2. วจีกรรมที่สม่ำเสมอ 3. มโนกรรมที่สม่ำเสมอละถึงตติยคตสูตรที่7จบ 8. จตุถคตสูตรว่าด้วยเหตุให้ตนถูกทำลายสูตรที่4ภิกษุทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรม3ประการละถึง 1. กายกรรมที่ไม่สะอาด 2. วจีกรรมที่ไม่สะอาด 3. มโนกรรมที่ไม่สะอาดละถึง 1. กายกรรมที่สะอาด 2. วจีกรรมที่สะอาด 3. มโนกรรมที่สะอาดบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมากจตุถคตสูตรที่8จบ9วันธนาสูตรว่าด้วยการไหว้ภิกษุทั้งหลายการไหว้สามประการนี้การไหว้สามประการอะไรบ้างคือ 1. การไหว้ทางกาย 2. การไหว้ทางวาจา 3. การไหว้ทางใจภิกษุทั้งหลายการไหว้สามประการนี้แลวันธนาสูตรที่9จบสิบปุพพันหสูตรว่าด้วยเวลาเช้าเป็นฤกษ์ดีเป็นต้นภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่าใดประพฤติกายสุจริตความประพฤติชอบด้วยกายวจีสุจริตความประพฤติชอบด้วยวาจาและมโนสุจริตความประพฤติชอบด้วยใจในเวลาเช้าเวลาเช้าก็เป็นเวลาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตในเวลาเที่ยงเวลาเที่ยงก็เป็นเวลาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่าใดประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตในเวลาเย็นเวลาเย็นก็เป็นเวลาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นฤกษ์ดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดียามดีและบูชาดีในพรหมจารีบุคคลกายกรรมเป็นส่วนเบื้องขวาวจีกรรมเป็นส่วนเบื้องขวามโนกรรมเป็นส่วนเบื้องขวาความปรารถนาของท่านเป็นส่วนเบื้องขวาสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอันเป็นส่วนเบื้องขวาแล้วย่อมได้ประโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องขวาท่านเหล่านั้นได้ประโยชน์แล้วจงได้รับความสุขงอกงามในพุทธศาสนาจงไม่มีโรคถึงความสุขพร้อมด้วยญาติทั้งมวลปุพพันหสูตรที่10จบมังคละวรรคที่5จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อกุศลสูตร 2. สาวัชสูตร 3. วิสมะสูตร 4. อสุจิสูตร 5. ปฐมคตะสูตร 6. ทุติยคตะสูตร 7.ตติยคตะสูตร 8. จตุถคตะสูตร 9. วันธนาสูตร 10. ปุพพันหสูตรตติยปันนาจบบริบูรณ์ 6. อเจลกะวรรคหมวดว่าด้วยคนเปลือยว่าด้วยปฏิปทาสามอย่างพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสามประการปฏิปทาสามประการอะไรบ้างคือ 1. ปฏิปทาอย่างหยาบ 2. ปฏิปทาอย่างเหี้ยมหาญ 3. ปฏิปทาอย่างกลางปฏิปทาอย่างหยาบเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโทษในกามทั้งหลายไม่มีเขาย่อมตกเป็นเหยื่อในกามทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าปฏิปทาอย่างหยาบปฏิปทาอย่างเหี้ยมหาญเป็นอย่างไรคือคนเปลยบางคนในโลกนี้ไร้มารยาทเลียมือเขาเชิญให้มารับภิกษาก็ไม่มาเขาเชิญให้หยุดก็ไม่หยุดไม่รับภิกษาที่เขาแบ่งไว้ก่อนไม่รับภิกษาที่เขาเจาะจงทำไว้ไม่ยินดีกิจนิมนต์ไม่รับภิกษาปากหม้อไม่รับภิกษาจากกระเช้าไม่รับภิกษาคร่อมธรณีประตูไม่รับภิกษาคร่อมท่อนไม้ไม่รับภิกษาคร่อมสากไม่รับภิกษาที่คนสองคนบริโภคอยู่ไม่รับภิกษาของหญิงมีครรภ์ไม่รับภิกษาของหญิงที่กำลังให้ลูกดูดนม ไม่รับภิกษาของหญิงที่คลอเคลียคนไม่รับภิกษาที่นัดแนะกันทำไว้ไม่รับภิกษาในที่รับเลี้ยงดูลูกสุนัขไม่รับภิกษาในที่แมลงวันไต่ตอมเป็นกลุ่มไม่รับปลาไม่รับเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรัยไม่ดื่มน้ำหมักดองเขารับภิกษาเฉพาะที่เรือนหลังเดียวเยียวยาอัตภาพด้วยข้าวคำเดียวรับภิกษาที่เรือนสองหลังเยียวยาอัตภาพด้วยข้าวสองคำละถึงหรือรับภิกษาที่เรือนเจ็ดหลังเยียวยาอัตภาพด้วยข้าวเจ็ดคำเยียวยาอัตภาพด้วยภิกษาในถาดน้อยใบเดียวบ้างเยียวยาอัตภาพด้วยภิกษาในถาดน้อยสองใบบ้างละถึงเยียวยาอัตภาพด้วยภิกษาในถาดน้อยเจ็ดใบบ้างกินอาหารที่เก็บค้างไว้วันเดียวบ้างกินอาหารที่เก็บค้างไว้สองวันบ้างละถึงกินอาหารที่เก็บค้างไว้เจ็ดวันบ้างเขามันประกอบในการบริโภคที่เวียนมาตั้งกึ่งเดือนเช่นนี้อยู่คนเปลือยนั้นกินผักดองเป็นอาหารบ้างกินข้าวฟ่างเป็นอาหารบ้างกินลูกเดือยเป็นอาหารบ้างกินกากข้าวเป็นอาหารบ้างกินยางเป็นอาหารบ้างกินรำเป็นอาหารบ้างกินข้าวตังเป็นอาหารบ้างกินกำยานเป็นอาหารบ้างกินหญ้าเป็นอาหารบ้างกินมูลโคเป็นอาหารบ้างกินเง่าและผลไม้ในป่าเป็นอาหารบ้างกินผลไม้ที่หล่นเยียวยาอัตภาพเขานุ่งห่มผ้าป่านบ้างนุ่งห่มผ้าแกมกันบ้างนุ่งห่มผ้าห่อศพบ้างนุ่งห่มผ้าบางสกุลบ้างนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้บ้างนุ่งห่มหนังเสือบ้างนุ่งห่มหนังเสือที่มีเล็บติดอยู่บ้างนุ่งห่มคากรองบ้างนุ่งห่มผ้าเปลือกปอกรองบ้างนุ่งห่มผ้าผลไม้กรองบ้างนุ่งห่มผ้ากำพลทำด้วยผมคนบ้างนุ่งห่มผ้ากำพลทำด้วยขนสัตว์ร้ายบ้างนุ่งห่มผ้าทำด้วยขนปีกนกเค้าบ้างถอนผมและหนวดมันประกอบการถอนผมและหนวดบ้างยืนอย่างเดียวปฏิเสธการนั่งบ้างนั่งกระยงประกอบความเพียรด้วยการนั่งกระยงบ้างนอนบนน้ำสำเร็จการนอนบนน้ำบ้างอาบน้ำวันละสามครั้งมันประกอบการลงน้ำบ้างเขามันประกอบการทำร่างกายให้เดือดร้อนหลายวิธีดังกล่าวมานี้อยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าปฏิปทาอย่างเหี้ยมหาญ 1. สติปัฏฐานสูตรปฏิปทาอย่างกลางเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาและถึงพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าปฏิปทาอย่างกลางภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสามประการนี้แลสองสัมมปทานสูตรภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสามประการนี้ปฏิปทาสามประการอะไรบ้างคือ 1. ปฏิปทาอย่างหยาบ 2. ปฏิปทาอย่างเหี้ยมหาญ 3. ปฏิปทาอย่างกลางปฏิปทาอย่างหยาบเป็นอย่างไรละถึงนี้เรียกว่าปฏิปทาอย่างหยาบปฏิปทาอย่างเหี้ยมหาญเป็นอย่างไรละถึงนี้เรียกว่าปฏิปทาอย่างเหี้ยมหาญปฏิปทาอย่างกลางเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดแล้วสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพิญโยภาพไพบูลย์เจ จริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วสามอิทิปาทสูตรภิกษุนั้นเจริญอิทิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารสมาธิที่เกิดจากฉันทะและความเพียรสร้างสรรค์เจริญอิทิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารสมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเพียรสร้างสรรค์เจริญอิทิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิประธานสังขารสมาธิที่เกิดจากจิตตะและความเพียรสร้างสรรค์เจริญอิทิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารสมาธิที่เกิดจากวิมังสาและความเพียรสร้างสรรค์ 4. อินทริยสูตรเจริญสัททินรีย์เจริญวิริยินทรีย์เจริญสตินทรีย์เจริญสมาธินทรีย์เจริญปัญญินทรีย์ละถึง 5. พละสูตรเจริญศรัทธาพละเจริญวิริยะพละเจริญสติพละเจริญสมาธิพละเจริญปัญญาพละละถึง 6. สัมโพชังพสูตรเจริญสติสัมโพชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้เจริญธรรมวิจยะสัมโพชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเฟ้นธรรมเจริญวิริยะสัมโพชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียรเจริญปิติสัมโพชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความอิ่มใจเจริญปัสสติสัมโพชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความสงบกายสงบใจเจริญสมาธิสัมโพชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความตั้งจิตมั่นเจริญอุเบกขาสัมโพชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความวางใจเป็นกลางละถึง 7. มรรคสูตรเจริญสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเจริญสัมมาสังกัปปะดำริชอบเจริญสัมมาวาจาเจรจาชอบเจริญสัมมากัมมันตะกระทำชอบเจริญสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบเจริญสัมมาวายามะพยายามชอบเจริญสัมมาสติระลึกชอบเจริญสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าปฏิปทาอย่างกลางภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสามประการนี้แลอเจลกะวรรคที่6จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สติปัฏฐานสูตร 2. สัมมาปัฏฐานสูตร 3. อิทิปาทสูตร 4. อินทริยสูตร 5. พละสูตร 6. สัมโพชังคสูตร 7. มรรคสูตรกรรมปัฏฐะไปยานว่าด้วยธรรมสามประการมีหลายใน 1. ปานะอปานะสูตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์ 2. ชักชวนผู้อื่นให้ฆ่าสัตว์3. เป็นผู้พอใจการฆ่าสัตว์ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม3ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม3ประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรม3ประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์2. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 3. เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ละถึง 2. อทินาทานอนทินาทานสูตร 1. ตนเองเป็นผู้ลักทรัพย์ 2. ชักชวนผู้อื่นให้ลักทรัพย์ 3. เป็นผู้พอใจการลักทรัพย์ละถึง 1. ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์2. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ 3. เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการลักทรัพย์ละถึง 3. มิจฉาสัมมาสูตร 1. ตนเองเป็นผู้ประพฤติผิดในกาม 2. ชักชวนผู้อื่นให้ประพฤติผิดในกาม 3. เป็นผู้พอใจการประพฤติผิดในกามละถึง 1. ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม 2. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 3. เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามละถึง 4. มุสาวาทีอมุสาวาทีสูตร 1. ตนเองเป็นผู้พูดเท็จ 2. ชักชวนผู้อื่นให้พูดเท็จ 3. เป็นผู้พอใจการพูดเท็จละถึง 1. ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ 2. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเท็จ 3. เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการพูดเท็จละถึง 5. ปิสุนาอปิสุนาสูตร 1. ตนเองเป็นผู้พูดส่อเสียด 2. ชักชวนผู้อื่นให้พูดส่อเสียด 3. เป็นผู้พอใจการพูดส่อเสียดละถึง 1. ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดส่อเสียด 2. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดส่อเสียด 3. เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการพูดส่อเสียดละถึง 6. พรุสะอพรุสะสูตร 1. ตนเองเป็นผู้พูดคำหยาบ 2. ชักชวนผู้อื่นให้พูดคำหยาบ 3. เป็นผู้พอใจการพูดคำหยาบละถึง 1. ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบ 2. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดคำหยาบ 3. เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการพูดคำหยาบละถึง 7. สัมผัสปลาปะอาสัมผัสปลาปะสูตร 1. ตนเองเป็นผู้พูดเพ้อเจ้อ 2. ชักชวนผู้อื่นให้พูดเพ้อเจ้อ 3. เป็นผู้พอใจการพูดเพ้อเจ้อละถึง 1. ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ 2. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 3. เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อละถึง 8. อภิชฌาอนัพพิชฌาสูตร 1. ตนเองเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 2. ชักชวนผู้อื่นให้เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 3. เป็นผู้พอใจความเพ่งเล็งอยากได้ของเขาละถึง 1. ตนเองเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 2. ชักชวนผู้อื่นให้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 3.เป็นผู้พอใจความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาละถึง 9. พยาปาทะอพยาปาทะสูตร 1. ตนเองเป็นผู้มีจิตพยาบาท 2. ชักชวนผู้อื่นให้มีจิตพยาบาท 3. เป็นผู้พอใจความมีจิตพยาบาทละถึง 1. ตนเองเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาท2. ชักชวนผู้อื่นให้มีจิตไม่พยาบาท 3. เป็นผู้พอใจความมีจิตไม่พยาบาทละถึง 10. มิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสูตร 1. ตนเองเป็นมิจฉาทิฏฐิ 2. ชักชวนผู้อื่นให้เป็นมิจฉาทิฏฐิ 3. เป็นผู้พอใจความเป็นมิจฉาทิฏฐิละถึง 1. ตนเองเป็นสัมมาทิฏฐิ2. ชักชวนผู้อื่นให้เป็นสัมมาทิฏฐิ 3. เป็นผู้พอใจความเป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม3ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้กัมมปัฏฐะปริยานที่7จบรวมพระสูตรที่มีในปริยานนี้คือ 1. ปานะอปานะสูตร2. อทินนาทานะอนทินนาทานะสูตร 3. มิจฉาสัมมาสูตร 4. มุสาวาทีอมุสาวาทีสูตร 5. ปิสุนาอปิสุนาสูตร 6. พรุสะ อภรุสสูตร 7. สัมผัสปลาปะอสัมผัสปลาปะสูตร 8. อภิชฌาอนภิชฌาสูตร 9. พยาปาทะอพยาปาทะสูตร 10. มิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสูตรราคะเปยานพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรมสามประการเพื่อรู้ยิ่งราคะความกำหนัดธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. สุญญตสมาธิสมาธิพิจารณาเห็นความว่าง 2. อนิมิตตสมาธิสมาธิพิจารณาธรรมไม่มีนิมิต 3. อัปปนิหิตสมาธิสมาธิพิจารณาธรรมไม่มีความตั้งปรารถนาบุคคลควรเจริญธรรมสามประการนี้แลเพื่อรู้ยิ่งราคะบุคคลควรเจริญธรรมสามประการเพื่อรู้ยิ่งราคะธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. สวิตกะสวิจาระสมาธิสมาธิที่มีวิตกวิจาร 2. อวิตกะวิจาระมัตตสมาธิสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร 3. อวิตักกะอวิจาระสมาธิสมาธิที่ไม่มีวิตกวิจารบุคคลควรเจริญธรรมสามประการนี้แลเพื่อรู้ยิ่งราคะเพื่อกำหนดรู้ราคะเพื่อความสิ้นราคะเพื่อละราคะเพื่อความสิ้นไปแห่งราคะเพื่อความเสื่อมไปแห่งราคะเพื่อความคลายไปแห่งราคะเพื่อความดับไปแห่งราคะเพื่อสละราคะเพื่อสละคืนราคะบุคคลควรเจริญธรรมสามประการนี้เพื่อรู้ยิ่งโทสะความคิดประทุษร้ายเพื่อกำหนดรู้โทสะเพื่อความสิ้นโทสะเพื่อละโทสะเพื่อความสิ้นไปแห่งโทสะเพื่อความเสื่อมไปแห่งโทสะเพื่อความคลายไปแห่งโทสะเพื่อความดับไปแห่งโทสะเพื่อความสละโทสะเพื่อความสละคืนโทสะโมหะความหลงโกฏะความโกรธอุปนาหะความผูกโกรธมักขะความลบหลู่คุณท่านปลาสะความตีเสมออิสาความริษยามัจฉริยะความตรณีมายามารยาสาเถยะความโอ้อวดธรรมภะความหัวดื้อสารัมภะความแข็งดีมานะความถือตัวอติมานะความดูหมิ่นเขามัทะความมัวเมาปมาทะความประมาทบุคคลควรเจริญธรรมสามประการนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคราคะปริยานที่8จบรวมธรรมที่มีในปริยานี้คือ 1. ราคะ 2. โทสะ 3. โมหะ 4. โกฏะ 5. อุปนาหะ 6. มัคคะ 7. ปลาสะ 8. อิสา 9. มัจฉริยะ 10. มายา 11. สาเถยะ 12. ธรรมภะ 13. สารัมภะ 14. มานะ15. อติมานะ 16. มะทะ 17. ปมาทะธรรมเหล่านี้อยู่ในราคะปริยานพระผู้มีพระภาคตรัสโดยเทียบเคียงกับโอปัมมสูตรทรงประสงค์ธรรม10ประการเหล่านี้คืออภิญญารู้ยิ่งปริญญาการกำหนดรู้ปริกะขยาความสิ้นปหานะการละขยะความสิ้นไปวยะความเสื่อมไปวิราคะความคลายไปนิโรธะความดับไปจาคะความสละปฏินิสักคะความสละคืนและทรงกำหนดธรรม3ประการคือ 1. สุญญตะความว่าง 2. อนิมิตะธรรมไม่มีนิมิต 3. อัปปนิหิตะธรรมไม่มีความตั้งปรารถนามีสมาธิเป็นมูลแม้ในปริยานทั้งหมดแล ติกนิบาตจบบริบูรณ์